50 languages. 22. 22. محادثة قصيرة رقم 3. كوفندولا 3. كوفندولا 3. هل تدخن؟ كابنيزيتي. كابنيزيتي. سابقا نعم. Παλιότερα ναι. Παλιότερα ναι. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Αλλά τώρα δεν καπνίζω πια. Αλλά τώρα δεν καπνίζω πια. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Θα σας ενοχλήσει αν καπνίσω. Θα σας ενοχλήσει αν καπνίσω. لا على الإطلاق. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, σε καμία περίπτωση. هذا لا يزعجني. Δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. هل تشرب شيئا؟ Θα πιείτε κάτι. Θα πιείτε κάτι. واحد كونياك. Ένα κονιάκ. Ένα κονιάκ. لا. الأفضل بيرة. Όχι. Προτιμώ μια μπύρα. Όχι. Προτιμώ μια μπύρα. أتسافر حضرتك كثيرا. Ταξιδεύετε πολύ. Ταξιδεύετε πολύ. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Ναι. Τις περισσότερες φορές είναι επαγγελματικά ταξίδια. Ναι, τις περισσότερες φορές είναι επαγγελματικά ταξίδια. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για διακοπές. Αλλά τώρα είμαστε εδώ για διακοπές. ما هذا الحر؟ Τι ζέστη! Τι ζέστη! نعم, اليوم حار جدا فعلا. Ναι, σήμερα πράγματι κάνει πολύ ζέστη. Ναι, σήμερα πράγματι κάνει πολύ ζέστη. لنذهب إلى الشرفة. Ας βγούμε στο μπαλκόνι. Ας βγούμε στο μπαλκόνι. غدا ستكون هنا حفلة. Αύριο θα γίνει εδώ ένα πάρτι. Αύριο θα γίνει εδώ ένα πάρτι. هل تأتون أيضا؟ Θα έρθετε κι εσείς. Θα έρθετε κι εσείς. نعم. نحن أيضا مدعوون. Ναι. Είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Ναι. Είμαστε κι εμείς καλεσμένοι.